Jeg troede på, historier var sande. Det, der stod, ville sikkert ske. Jeg kunne ikke se, at jeg kunne ændre det. Nu ved jeg, det er en saga blot. Jeg bestemmer, om det skal ende godt. Skønt er der gråt og trist, så bliver det til en.